ٹھیک دی چارج پڑھو ٹھیک نو یو تحریفو ننانی سبق زمان سلور سلو اختمایات زمان سبق دے اتا امرون الناس بالبیر دے یهودیت یو صفت داو تحریف دویم صفت داو تلبیس الحق بالباطل دریم پلیتی دے یهودیت ترک عمل بخپل یو نیک کار نکول او داغی بیان نورو تکول ترک عمل او داغی پا مقابله کې دری صفات د مومنانو دا خوزده کوله شکن دا یهودو سو پلیتیوی دری یو د الله په کتاب کې رد و بدل را وصل دا زاننا مقصد دا دنیا دا پارا دویم حق باطل سرا گروڑول لکه زمون بارا که خلقوی دا خلق دعا نمانی شفاعت نمانی کرامت نمانی اولیاء نمانی وی که نوی ایشی نمانی یاو ایشی نمانی بس یاو دای منی ایشی نمانی وچه دا نمانی بیا خو قرآن نمانی قرآن که دا دی بیان نیشتا خونا عرصی کدانوی چه دعا منی خو پهیعت اجتماعی پده حیعت بانه چه کم خلق ده سنت و نفس پا جمع خلق ده جمع کئی او په یو دعا منگو ده غنمانو سنت زان لدی دعا زان لده لگه که دی رکی ده جنازه نفس نبی علیه السلام و اکت زر و اخلی عمل زر خواه کئی او ده وینا ملی ایسار کئی دعاو کئی سخات ور کئی ملی ده پروتی و تاسو چا پیرا چولنده و که نزاد پیغمبر خلاف نده دارنگی مونگو مقبره تا قبر تا چلار شی آغا تا دعاو کا زان تا مرگ مخیطا کا بل شینش تا چال تلار شی دا قبر نخاو ری رخ لاو آغا سطا مال گرا لاو آغا سطا جنگلو سر زان جوختوا کاری بزان بانی مگا دا شی من ری پیغمبر پاک من کلی ری گورا چه کم کانی پیغمبر پخپلا سویی خیره و کل کلی ری پدی نید بانده اغا کولول پدینیر چې اغا فیدی او نقصان والا کانه ندام سینه ده پدینیر با اغا کانه کولی چه زما پیغمبر کول کلو صرف پو کول کولو کی ثواب ده نور فیدا و نقصان با حجر سب با اغا کانه کم نشتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوزل کانه دا حجر سب تولا لیوی والله انك لهجر لا تنفع ولا تضر قسم بالله ته یو کانه نه فائدہ ور کولې شي نه نقصان کانیا ته یو کانه تاکي فائدہ او نقصان نشتا او ذکر کلوم چې زما پیغمبر پتا باندې خلی خدا ستاخ کلول دا د پیغمبر روح کلول دا د پیغمبر سنت دی نور فائدہ نقصان نشتا دا د زیارت کانه بروري او هغه به کولی په هغه به ځان باندې مږي دې کې ثواب ده لکه دې کې څه ثواب ده څه تبرک ده پوه شئ نو دا نو دې ګوره دانه منی او دانه منی مونږو خلاف سنت کار نه منو او موافق د شریعت هر کار هغه منو حق د باطل سره ګډوډ کړی کله به دې خیرات نه منی و سوک نه منی خیرات و ته خیرات وکړي طالبان ته رول چې خوري کې نه خوري پوه شئ خود ځانې طریقه جوړه کړې ده وای دی نه منې وای ګوره چوری نه منې زه څوک چوری نه منې تر ولا دې ورکا چې خوري کنه خوري خو په دې میاج د چوری کې نه په میاج د سفر کې نه بل میاج کې وکا نو بل میاج کې باندې کوي د چوری په میاج کې سفر کې دې چوری له زور ورکی ښه شربتونه اسی باندې کې روزه کې چاله شربت نور کې ثواب زیات دی روجا ماده کې چې خلکو ته تکلیف دی په او کې چاله جګو ګلا شربت نه ورګي او د حسن او د حسین میاش شي ها د حسن او د حسین میاش خیالم کړی کنه چا د شیګانو ماتوم نه پای کې بیا په یخ جمی کې شربتونه خلکو له ورګي ولې رسم تازه کوي کنه وې دې دانو منو دار نه اری او شی چې په طریقه د پیغمبري ګوره دین به تول نه راغله دین په تول دی د دنیا سيزونه خالق بيتول او بنا پنالي ټماټر والا بندي والا سمنه ارزانه سبزي را نن سبا باز دې کې بندي خام بيتول نه غور کوي او نه تياله خو شرته دې لاله نشه وي گا کوئی شرته کم لاله ملاو نشي او علي او په عام کانیم نالی آ کانی کم کانی چی حکومت مقرر کرده ری کلو گاندی پا آبانی احلی عام کانیم نالی نو چه تا دین کار که نو پا آغا تلی او تلا چه کم قرآن و سنت ده که دو قرآن و دو سنت سره برابری بیشک آغا واخلا اخرا اسکا واغوندا آغا جایز دی او چه کم یوشه دو قرآن و دو سنت سره خلافی نو آغا ندین ده او نو منگ آغا دین منو نارنگی او آم کپلا تا اخلی بیکار کپلا ایزا کب دیر سلوخ رو پای حکد نیست دو سنت نو اس کم شتم نا شپاک شلی نا کم چه بیکاره کپلیم دوسولو شپاک شلو نا گس کم نشتا خوچ آغم تالی نو آغا ناب گس بانی با آلی کم ناب چه حکومت مقرر کلی گس یا میٹر پا یو آم سیخ بانی یو آم پیمایش باندی تا کپلالی وینا دیوی چرتا کم رانی شی او دکاندارو چرتا دیر علالا نشی وی بای آمنا نو چې د دنیا سيزونه به تول او بنا پناره نو دین څنګه به تول او بنا پناره چې د چا سوینو په ځای په سلوان یا نه نه رورا قران او سنت کتاب او سنت لی سیرفیون بلوت الناس فی اعظم محکی قران سنت زما کا سوټه وا ما په خلق تعالی فمنهم زائغ لا خیر فیهم ومنهم جائز تجویز شکی بازو کې اس خیر نو ټولو مرده پالو ته تر سونه کوله کېایا نه مني او باز لا او سم شکري چې چا په سر روان شو ته چا خبره و منو دا څه وکړ در سونه او تکوا کناري نه یو کده وای مړه آسی اورو مقصدم تر جمله نورې نه منو نه لا او سم شکري نه چې مقصد ترجمه دې زکلو خو علم خدا ترجمه کړي مقصد کې نو دې وجه نه حداسي زونه حق د باطل سره ګډوډي دوشو او دریم تر کې عمل په خپل یو کار نه کول او داغه خبره بیان نورو ته کول او داغه په مقابله کې د مؤمنانو درې صفات صبر او صلات ایمان بل اخره سرور سلو اجتماعات زمنګ نه سبق دی تر کې عمل اتا امرون الناس بالبر یا حکم کوي تاسو خلکو ته بالبر پنه کو باندې بر نیکی الو یا نیکی پنیکو که آغا نیکی دو قرآن وا توش لو یا نیکی پنیکو که آغا نیکی سوا آغا دو خیر وا آغا دو توحید وا پوش لیسل بر دا انتو ولو جوها کوم ندا نیکی الول دو مخون استاسو ولیکن البر دا من آمنا باللہ والیوم الاخر بہترین نیکی دا آغا چا دا چاغ ایمان نور د الله په یو والی توحید منیغه نیکی آغا دا یا دلتا سیوتی ذکر کړی دی علامه سیوتی ادوری منصور کې هغه دغه آیات لاندې لن تنالوا البر حتا تنفقوا مما تحبون چره نشره سیدل جنت ته سو پوری بیرمانا جنت د بیرمانا جنت هم کوي لن تنالوا البر چر نشر سیدل جنت تا تر دې چې خرج کړي تاسو هغه پاک مال هغه بهترین سیز بهترین مال سرمایا خوراکاس کا چاغه تا د الله په لار کې نه لګولې روړه جنت تل ډېر مشکل دی دلته مو دا قیمتي وقته دا قیمتي بدن دا قیمتي ځواني دا قیمتی مال کتابونو قران احادیث دا ځان لا غستل کړي په دې اور کول دا چې تا په دین نه دی لګولې نو د جنت تما ملاله وروړه پوښ اتا امرون الناس بالبر ګور خلک عالم نه په دنیا ژوند باندې مال نم لګي جانو نم لګي وختو نم لګي تراشا دا الله په کتاب باندې وخه مو لګوا مال مو لګوا ها خرچ مو کا چې تعالی الله دا بهترین نیکی وغا اتا امرون الناس بالبر وطن سونان فسکوم آیا حکم کوي خلقو تا بالبر پنکو باندې چې نیکیو گئی وطن سونا انفسکوم او یروی قلو نزان نلرا وطن سونا و تترکون انفسکوم او پرده تا سخفل زانونا دنے کئینا بلتوی نیکیو کا خفل نیکی نکے وانتم تطلون الكتابا بعد خلک یو اعتراض کوي وای مولایان بلته وای خیرات او خپل مولان خیرات نه کوي وای کنه وای ٹھیک دا بادشتہ دا غصے چا آخیرات نکے مولیانوں کی شتہ دا غصے. حدیث کے راجی نبی علیہ السلام ہوئی بہترین سخی بہترین سخاوت والا اللہ و عزیمہ پٹول مخلوق کے لوی سخی زیرہ سوکے اللہ. میں نبی علیہ السلام ہوئی زدہ اللہ نرستو لوی سخی زیمہ او زمان نرستو لوی سخی اغا سوک دے چھ دا اللہ کتاب او دا اللہ دن مخلوق تخی دا لوی سخی دے لوی سخاوت والا لوی نیکی والا زمان نرستو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اغا سوک دے چھ دا اللہ دین مخلوق تا بیان ای ناوی سخاوت دے. ہاں سان ماسپیخی ما پوڑے کوشش کوا محنت کوا علم زده کوا دا خلقو تا خیر دا لوی سخاوت نه تو گو لس روپی ورکی شل روپی ورکی سل روپی ورکی دا دا لس منٹو میں عوض نره ایو عالم سان تر مازیگر پوڑے ماسپیخی ما پوڑے ناستی او دا سیزون خلقو تقسیمی او ورکی تقسیمی او ورکی اینا بل سوی سخاوت والشتا دی پیوز کچا غزان لی او کار روان کدو کار نسول پیسے بگٹی نو نیمی دی گٹی و نیمی دی خرچ کئی نو ام دیتا نیشی رسی ری چاگت لس زر روپی گٹی و پینزه زر خرچ کئی خیراتی و پینزه زر جیب کیا چئی نو ام دا اغا عالم سخاوت تا نیشی رسی ری چاگت دا اللہ دا دین پا کار کسر مشغول ری خلقو تا دین خی لو یا نگیلو دا زر داوی وستاین و تن سونان بزکوم اویر و اقبلو نفسنو لرا وانتم تدلون الكتاب او حال دا دے چه تاسو لولئی دا اللہ کتاب وو حالیا پدا سے حال کے چه خدا اللہ کتاب لولئی افلا تاقلون آیتاسو غلی دا کلنکار ناخلئی حمزہ دا توبی پفابان داخلئی افلا تاقلون وکا مقلو اقلنکار والی زان مبی اقل کوا اقل من زان جوڑ کا اقل من کم خلق دے چه اقل من فبشر عباد سورتی زمر اتلسم آیات کے براشی اگر اقل من خلق کم دے فبشر عباد الذین یستمعون القولا اقل من خلق دے چه اولی دا اللہ کتاب وقت دا اللہ کتاب تا دسلی رشتے میں دروشتے میں سپارے اخیرے مخرے اخیرے بانا اتلسم آیات دے سورتی زمر وَبَشِّرِ بَعَذِرِ وَرْكَزِمَا بَنْدِگَانُ تَا الَّذِينَ بَنْدِگَانْ زَمَا كَسَانِ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَا چِ وَقْدِ قُرَانْ تَا قُرَانْ اوری قُرَانْ تَا وَقْدِ قَوْلْ قُرَانْ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ نُتَابِقِ گِدَئِ دَخِسْتَو حُکْمُنُ دَرِ قُرَانْ چِ قُرَانِ وَاورِ دَرْنُ چِ قُرَانْ کِ کَمْ حُکْمُنَ رَا غِلِ پَاغِ عَمَلْهُمْ كَي دانه چې قران واوري په یو غوږی وباسي په بلې اوري نه نه قران چې څه حکمونه بیانې باغې عملم کوي نو اولا اور پسې بل قیاس کی اوزان بچ کړي د ګناهونو ده دینا چې قران د کم شي نه منا کړي دا غې نه منا کی نو اولائک الذین هداهم الله دا کسان دي چې مضبوط کړي دي د الله و اولائک هم اولو الالباب او دا کسانی خاوندان دا اقل اقل والا کم خلق دے چه قرآن او ریو پاغی عمل کئی بی اقل کم خلق دے چا غی پخپل کئی ویکار او عمل پینا کئی بلتوئی او عمل پینا کئی پوش نمانا اس پا کمقل پوش اگنا ادارنگ صورت اراد گوری تاسو خاوندان دا عقل او گورا خاوندان دا عقل گوری چه عقل والا اللہ کم خلقو تاویلی ری عقل من کم خلق دی نل لسم آیت دیال لسم پارا صورت اراد نل لسم آیت افمن یعلم انما انزل الیکا من ربک الحق کمن هو اعما آیا آغا سوچا کی دا ساتی چه بیشکارا لیکلی شوی تا تا دا طرفا دا رفستان قرآن دا دی رشتیا آیا دا کتاب دا اللہ دا طرف نراغلی دا رشتیا دی آغا وی اقی دا ساتی پشان دا آغا چا آما چه ویلون دا یو انسان پوه دی عقیده ساتي چې دا کتاب د الله د طرف نه دی ايو لوندي به خبرې ځان نه پوه کوي برابر دي دواړه انما يتذكر اول الالباب یقینا پند اخلي خاوندان د عقل د دې کتاب نه نو عقل من کم خلق دی اول الالباب ابو سورته زمرتلال شاه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب پوش عقل من دادی زان پا عقل مندو کرا ولا لاو افلا تاکلون وقمقلو ولی عقل نکان علی واستعینو بسبر والصلاة فإنها لکبیرة الا علی الخاشعین یو مسکو البختیر شو اغد مومنان د یهودو دری پلی تی بیان کری یو تحریفو دا اللہ کتاب کی ردو بدل را وستلو د خپل مقصد د پارا د خپل عزت د برقرار د پارا د خپل د دنیای لالچ او غراز د پارا پوش د خپل اقتدار او د کرسی د پارا او دویم حق د باطل صدا گڑوڑولو او دریم په خپل یو کار نکولی او نورو ته داغی ویناوا سوپ دبل نزاور مخا سوجو داغی په مقابله کې د مؤمنانو درې صفاتونه یو صبر الصلات اقیم الصلاه مخکتی شو اوس دویم صبر واستعینوا بالصبر والصلاه امداد والے د الله نه په مضبوطوالی او صلاه په مانځ باندې نو صبر دوا یو موس کوي دویم صبر کوي په تکلیفونو باندې صبر دا چې روټه میلاو نو شنو صبر وکا سار روزی پچھے ملاو نو شنو صبر وکا ندام صبر دے اصل صبر پسرے صبر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ زیاو نور کے دا صبر اقسام بیان کری دا صبر غرد رے قسم دی باج تقسیمو ندیر خلق گئے خواوی یو صبر اختیاری دے او بل صبر غیر اختیاری دے او بل صبر علی المعصیت تے بعد تقسیمون لیر کئی بعد الازا بعد البیان یو صبر اختیاری دے او بل صبر غیر اختیاری دے او نویز قرآن شپالس قسمت صبر اغا بیان کری دی جاو نور کی سو اقسام بیان کری شپالس او صبر قرآن کې لس کم سل زی راغلے دے نوی زی خوغت اقسام دا غدی یو دا انبیاء علیہ السلام صبر یو صبر اختیاری دے او بل صبر غیر اختیاری دے دمو حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر بہترین صبرو آغا صبر اختیاریو صبر دا غا پہ اختیار کیو ایک ابراہیم علیہ السلام بیان دا دن نکاو لسکارو چې خلکو ورګي گزاره داغه بیان باندې تکلیف هغه ته ملاوه نو صبر اختیاری د چاو ابراهیم علی السلام چاغلوی مقام والو هغه ته پته و چې ما به ور کسی دی دا خشاک مال جمع کوي خو سبه خبه بیان د دین کاو او بل صبر غیر اختیاری دی د حضرت یوسف علی السلام د یوسف علی السلام صبر هغه غیر اختیاری وو دا غیر اختیار کینو خاص الله ور کړو نو دا خاص او توړواله بدواله د بدن دا سړی اختیار کی نه دا به اختیار شه کله کله دا ډیر خاصم د انسان د پاره سبب د تکلیف وګرځي کله کله دا ډیر بدواله توړواله هم د سړی د پاره سبب د نقصان وګرځي خلک ته نفرت کوي او د بل سره خلق غلط محبت کوي پوه نو حضرت یوسف علی السلام د پارا هغه خاص هغه سب تکلیف وګرځید هغه غیر اختیار دارنګي د ابراهیم علی السلام صبر اعلی مقام صبر ده ها لکه هغه په دین باندې کله کله صبر په تکلیف بونو باندې په دین باندې پس د بیان نه صبر بیان د دین دی وکړه د دین د بیان نه رسټو دا سزاګانې ملاو شوې بایکاټونه ملاو شو والته کول ملاو شو براتونه ملاو شو مخړول ملاو شو صداګان ملاو شو نو دام لوی پروګرام دی دام لوی صبر دی چې صدا دا غینا چې دا الله دین بیانې بایکاټونه بکیږي خو بایکاټونه باندې ته پروا نه ساتي دا الله دین په بیانولو باندې پروا ساتي بل صبر دی صبر عل المعصیت صبر په دې ګناه باندې په نو ګناه کولو یره ګناه نکوما هغه کار کوم چې زما رب او زما پیغمبر ویلي ولی شیطان بدلیم سی بی حیائیو کا داو کا آغاو کا آغا خلاف چلی دل دام لوی کار دے صبر کول زلکی وصو سیرا ولی لکه حدیثو کی جدا جگه نا اقیده بدل خرابی عمل بدل خرابی خطوی نا نو صبر پا مصیبتونو پس دے بیان نا لکه صورت آل عمران یو سل شپکت یا نمبر آیاتو گوره 186 لطبلون فی اموالکم و انفسکم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرا خامغه امتحان غسته شستا سو مالونو کې او تاسو اولاد کې لتب لو النبي اموالكم ها اولاد پکشته ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبل وی اموالکم و انفسکم پا مالون استاسو کے او پا نفسون استاسو کے ولا تسمعن من اللذین اوتو الكتابا خام خواب و ریتاسو دمو لیانونا چمخ کستاسو نو او دو آلی کتاب نوم واوری او دو شیخان نوم واوری سبت واوری ازن کسی را رد بدریری اے پلار مخ پل اولاد تا پا دی دن پا مسالہ کردی را دا دی با دی خبری گئی نور خلا پریدا اگورا پلار حل آزر چه ابراہیم علیہ السلام سر بائی کار پا دی مسالہ پلار کردی ہو بادشاہ کردی ہو ازن کسی را دا دی با دی دی ری ویزا زمان بچی ازمان پا مخبانی ملگا مخران لرکا پوشی بائی کار نو شوی ازن کسی را را دی بدر دیری عوام خو پریدا روخلو خلا پریدا و ان تسبرو و تتقو کتاسو صبرو کو پا تکلیفونو دی اوزانم بچکو دو سستینا فا ان نزالکا من عزم الامور داد پخو کارون ندی پوخ کار داری رو را پوخ کار داری کتا سر بای کار کی گیت دا اللہ دین بیانه او دا الله په دین باندې کلکه د پیغمبر په سنتو په طریقو باندې کلکه په دې کې پلا روح خپلو برده بادشاه غدا غریب نارینا زنانا بوډا ټول مقابل کې راشي نو ته هغه پروا نه ساتي هغه پروا نه ساتي واپس قران کې الله ماته ویلي دي دا لوی مقام دی ها واستعينوا بالصبر والصلاه او صبر احادیثو کې صبر لوی مقام نه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب صبر دې لوی مقام دی حدیث کې راځي تعجب دې د پاره یو بندا کاغذ نیک کار کوي که بد کار کوي اراده وکړي ته بد یاد نه کوي نو اغل الله پاغه خیر ور کوي څنګه دې بد یو د نیک عمل کار کې فایده ملاوي کته بد اراده وکړه او آکار اونکو واپس شو نو ام ثواب دے اراده اوکلا دو بده او ارنو کم زکا چی گناہ دے ام ثواب اللہ ملاو شو او چد نیکی اراده اوکلا ام ثواب دے بے نیکی اوکلا هم نو بیا نور ثواب دے خوش صبر او دا صبر بارکرن احادیث راجی انشاءاللہ احادیث اوکی نو تفصیل بخیل تبیا کو وصلا پمان زبان دے امداد والے دا لانا پمان زبان دے مل نسنګ امداد غوښتلې ستا یو سخت کار دی ذهن دې کار نه کوي یو سخت ضرورت دې لري چاته یا یو مشکل لے. او تاسو کا او تاسو کا دغه کاته منځو کا او د حاجت او دعا ځانلو غواړه الله تعالی سچت کا والله حاجت پوره کول واله ته ذہن میں خراب دے کمزور دے ذہن میں نہیں چلے گی اللہ ذہن میں تیز کا جب کہ میں لکنت تے لکہ زمون دا یو طالب دے اللہ دے جب سہی کی جبه کې مل لکنت دې نه چلےږي الله زما د جبه د لکنت ختم کا الله غریبی ما پیسې را سره نشتا ورو را سره نشتا آمدن می نشتا کار خراب دی کمزور ما فلانی دې کې جنې کومه خزمه ها په کار د فلانی دې کې او تکلیف دې الله هغه زما پورا کا الله بارال ګاره علما ګاره بندې دا پیسې بندې دي خوراکي بندې دي کاروبار بندې دا اړیو څه دوه کاته مون حاجت الله نه غوښتل بیا ګور سوال او ام یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء یو سړی مونږ وکړه دا غټه تکلیف او د مون نه پسې دعا وکړه دا آیات نه وی اصل یې خپل راغې او هغه سيزي ولواله کوي مو وای ته به وځې په سوق لګلیو خو ګوره خلم غالي ها سمنګ مردار خلینا پاک خلو چې پاغي باني چغلي دی پاک خلو پاغي باني کنزل لی پاک خلو چې پاغي باني رتبت نه ان شاء الله په فضل د الله تو ګوره چې الله څنګه غو دعاګانې قبولې قصو کې چغلي باندې کو چغلي دا د یو خبره بلتا او د بل خبره بلتا او دو جنگول حسد نه بغل نه کینه نه غلط خبره یو بل پس نه کنزل نه بل د کنزل نه خټیر ځان بشکول او لعنت اکثر چې کم سره کنزل کې داخلو مردار وي خوش اغل الله د عبادت هم توفیق نه نصیب کړي خوش صبر کول او منزونه کول واستعینوا بالصبر والصلاة او چې سره موږ قضا کې نو هغه نه بل غټه ګناشته موږ چا چې موږ قضا کې حدیث کې راځي مون نه کوي په صف د چا کې به ولاله قیامت کې فرعون صدا شداد صدا قارون صدا حامان صدا په صف کې ولاله اټ سوګ مون نه کوي او سوچ کوو نو ها ستا بچي موږ کوي ستارون موږ کوي ستا مشر کې شزنانه موږ کوي موږ باندې ادب کوي خپل کور خپل اولاد دیو جن حدیث کې راځي چې د وو کالو شنو حکم د موسکا وي اوتا موسکا لکه کله نه کې خیر ده او چې د لسو کالو شي او موس بیا نه کوي نو بیا او تلخت نسا لخت لسو کالو شي نو چې د پنځلو سو د شپالو سو کالو شنو بیا او تک کوتک نسا بیا په لخت کان نه کیږي غا لخت او غبا نه کوتک ته ونی زو سم ډړې په ډړې واړه او شي لو دوو کالو باندې حکم کول نمون دلسو کالو بیا وهل ها وزربو حدیث کرا دي کنه او جده لسو نه واج دوه جده یالو سوالو سو کالو یو په تله مونږه کی پروتي ټول شپه غندونو ګوري درځي د بیا تا له منزوره کوي ما خوب پوره شوی نه ده واخه به اوس پوره کم کوي خیر چا خبريږي او ته لټنګ را خلاص کړي دې دې نه سميږي واستاینو بالصبر والصلاه وإنها او بشک دا خوی باجوی دا ها زمیر چاته راځی ری وې دې دې موست راځی ری نو مکه غو ذکر شو د زونه صبر او صلات او زمیر د مفرد راځی ری ها و یو یو ته زمیر راځی کیږي په طریقې دا بدلیت سره یقینا دا صلات یقینا دا مون خو زمنګ د شیخ صاحب دې خسته توجه خسته معنا او دا ها زمیر راجی دے خوی تا خسلت تا او خسلت صبرم دے خوی او خوی او خسلت موزغم دے حال یو تا یقیناً دا خوی کم خوی کاغذ موز دے او کاغذ صبر دے خامخا دیر گران دے دا موز کول دیر گران کار دے یا سال پاس ایدل صبر و مصیبت کی کول دا ہو وې دا ستا بچی نه دی ستا پلان نه دی دا که ستا پلان بیا په ځان وځینی نه دا نه نه دا دې ځان کار دی صبر الا مگر ګران نه دی عل الخاشعين په یریدن کو باندې کم خلق چې الله نه یریږي هغه ته آسان دی وې دا سبا زم ورکه ما نو کدا عمل شنو صبر وکوم کنه سبو حکم اتقی واسبری حدیث کې راځي نبی علیہ السلام خزه ته نو ویل چې قبر سره ناس او چغه والے بچه مړو نبی علیہ السلام په غلار تیرې دی وې زنانا اتقی دا الله نه و یریګا صبر کوا صبر کوا اخزه ورته وی او سړیا پیغمبر نه پیژاندا پیغمبر دی وې زاستا بچه نه دی دا د زما د زړه ټوټه دا کستاوی تاسو پته لګیدل دی وا الصبر عند صدمه الاولى خو صبر هغه بهتر دی چې په اول حالت د حادثه کې راشي اوس کته دوستو بیا صبر نه کوي نو څه کوي چا ول د جزې بزي کړی او ول د خپل هغه رته شکړي دوستو یې صبر وکوم نو صبر کوي او کنه کوي نو صبر وکي حضرت وي الله وي نه نو چې څنګه ته اول فرصت کې تکلیف وا आवाज شو چرګه انا لله و انا الیه راجعون بس الله ته ودا مقرره وا بس الله په خپوي دا الله په فیصله وې زما سره فیصله را تقدیر مسدیدی وې تاسو وای بس اذنه دې ته بچو سر سر تور کیو زدری دری مو کنزلی او رات باندې ګورې دا ته وای دا ها الذین ادریم صفات المؤمنانو ایمان بالاخره آکسان دی یقین خاشین یزنون چا غی یقین او باور کئ زون دلته په معنا د یقین سره ده نه چې خیال کئ ګمان کئ الذین خاشین آکسان دی یزنون چا یقین او باور کئ انهم بشکر دی چې دی ملاقات ربهم مخامخ دن کی دی تخفل رب صدا دا چې څوک صبر کئ څوک مس کئ دې موږ اسم د الله سره سبا مخامخ کیو زمونږ د ټولو د ایمان او قدرت چې موږ به سبا د الله دربار کې اوزل پیش کیو پیش کیو کنه پیش کیو دا قدرت به ساته قیامت به منی چې زما سبا قبر کې پریوزما مارا لړمانان به کداغه نزان بچ کوم خود دینداری او نیک عملی وکوم سبا به زو پیغمبر سره د حوض کوثر باندې ودرې ګما لکه خلاف د پیغمبر کوما بیا باغه څنګه ملاوي ګما زما سبا د الله سره پیشي زما کی نو کده شرک او غلط کار کوم زما څنګه پیشي د الله سره کوما دې ته په خیال کاوګا وېر مولي سه په څه کې خبرې نو کوم کومي د سبا سره مخامخ کیږي بیا هم راګای کیس په کوي وې کنه وې نو چې دوم نه یاره کې نو ته د الله او چې د پیغمبر سره سبا مخامخ کیږي څه جواب پکې بیا الذين يظنون انهم ملاقو ربهم آکسان چې یقین او باور کوي چې بشک دې مخامخ کیدونکې دې د خپل رب سره او انهم الیه راجعون او بشک دې خاز الله تعالی راجعون واپس کیدونکې او دا خاشعين ورستو بقره کې بیا راځي د دوی می سپاره یو سل درې سل وخت میات وګوري د دوی می سپاره لومبه مخده سيقول الصفا مخ وګوري تاسو التا سوئی اتباع دا پیغمبر بانک لکی دل دیر گران کار دے یو سل دری سلویخ دوی میاد دے دو دوی می سپاری وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شہداء نو آخر دا آیات کی بیا سوئی وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ یقیناً دا اتباع دا پیغمبر بانک لکی دل اراؤل دا قبلی مخه بلې قبلې تا خامخا ډېر ګران دي د بلارو د نیکه طریقه پر غودل او دین او قران او سنت راتل دا ډېر ګران کار دي مور ورته وي پلار ورته وي تا موږ څه پورې په غلطه و چې تر دایمنه ها لږ ډېر ګران کار دي یقینا ډېر ګران دي اتباع پیغمبر مگر ګران نه دي پاکستانو چاله مضبوط کړی چاله سوق مضبوط کیږي ته آسان الله دې موږ په دین باندې مضبوط باندې کی قائم او استقامت دې موږ الله نصیب کی و انهم او بشکا دا خاشین خاز الله تعالی راجعون واپس کیږي یو ځل به زمنګ پیشي الله سره کی الله ته واپس کیو بس بدی دیوانی اول باب د دریم باب اول رکو ختم شوا دری پلیتی دی یهودو او داغی په مقابله کې دری صفات مومنانو پوشی صبر و صلات ایمان بل آخرہ سبانم انشاءاللہ خطابات ستا شروع آیو آیات ترجمہ آیات مپرے دی قرآن مپرے دی پدی کبی انشاءاللہ یو ظلمنگل مرگ راشی او داغا سی با او چکچالا مرگ را گئے او قران لستو یا قران زکاو نو آغا فرشتي وو له قبر ترازي او دعا وو له پس مرګي مغالي غره ها دا بل له راځي پس مرګي دعا دا قبر ته دوی بغیر د چانه نو قران وارو شه میاته ها یوصل